Biblioteca Multimedia Maya Martin. Yelele. După ce, neliniștită, se răsucise câteva ceasuri pe deasupra pădurii, noaptea adormise asemenea unui fachir cu trupul greu de întuneric în vârfurile ascuțite ale copacilor. Hipnotizată, luna picotea și ea cu chipul răsturnat în unda istoriei. Profitând de neatenția santinelei nopții, trei funii, ca de fum, porniră a coborâ vertiginos din văzduhul de smoală. Ajunse la desișul de ramuri, se preschimbară în trei fuiare de ceață și una câte una se strecurară înăuntru, abia atingându-i frunzișul. Acum pluteau împreună deasupra cărării. Ce zici, măiastră? Mâine dimineață iar o să dăm socoteală din pricina lunii, așa-i? De îndată, ca și cum vocea ar fi spulberat ceața, se desluși conturul gingaș a trei fete, îmbrăcate în alb, fiecare dintre ele zburând cocoțate pe câte o coadă scurtă de lopată. Ca întotdeauna, surată! Atentă la tonul cuvintelor, șoimana sesiză indispoziția pe care o provocase și se desprinse din grup, oprindu-se la câteva lungimi de lopată mai în spate. Își cunoștea limbuția devenită proverbială printre milostive și de aceea gândi ca, fiind mai precaut, să păstreze o oarecare distanță pentru un timp. Pipăi cu mâna pe sub țesătura rochiei și, din suportul special meșteșugit al unei cingători petrecute peste pulpa piciorului drept, desprinse o butelcuță. Cu ochii țintă, urmărind să nu fie prinsă, nerăbdătoare sorbi îndelung din conținutul acesteia. Desigur, și măiastra și cealaltă jupuneasă, Samodiva, știau de metehnele cuconiței care rămăsese în urmă, dar, după cum le cerea eticheta rangului lor, își continua zborul tăcute. Timpul trecea greu în acea noapte, lenevit după alergătura din zi. Harnicele culeseseră o mulțime de ierburi și flori de prin poiene și se pregăteau de acum să plece spre locul unde obișnuiau să cânte și să danseze în nopțile cu lună plină. Atunci, șoimana a descoperit, întins pe cărare, trupul unui om și la vreo doi pași de acesta arma lui și un rucsac. Se apropie veselă, învârtindu-se curioasă pe deasupra omului. Acesta părea să doarmă. Tânăr la vreo, încercă să aprecieze șoimana. Însă, din cauza unei bazmale ce acoperea partea de jos a feței bărbatului, îi era greu să îi ghicească vârsta. Îl mirosi. Mirosea straniu. Oricum, tânăr, își zise, ca mai apoi să remarce. Bașca mai e și urât cu draci. Dar dacă omul s-ar fi trezit, o sperie un gând. Trebuia să dea alarma, după cum era obiceiul, nu? Ei, și? Privi către Milostive și aprecie distanța. Slavă întunericului, sunt destul de departe. Se socoti cum să facă. Se gândi să-l sluțească mai întâi și apoi să le strige. Să-l sluțească? Dar cum? Să-i smulgă o mână? Ori un picior? Ori mai bine să-l lase fără urechi? Ori și aici chicotii de plăcere? Da, mult mai drăguț așa. O să-i răsucesc gâtul, ca pe un tirbușon. Se aplecă peste coada lopeții, cu mâinile gata să prindă capul bărbatului. Din spate răsună însă vocea măiastrei. Labele jos, șoimanu! Speriată, șoimana se îndepărtă privind cu nedumerită frică. Te-am oprit, noroado, să nu sluțești un poet, adăugă măiastra biruitor. Șoimana își coborâ privirea de la înălțimea chipului puternicei, cătând spre tânărul din cărare cu uimire. Poet? Cine măiastru? Ăsta? Poet? Încurcată de aerul întrebării, puternica privi și ea fața omului. Niciodată instinctul în ce privește oamenii nu o dezamăgise. Cât privește poeții, aceștia erau categoria ei preferată și, cum ea însăși obișnuia să spună, ar fi recunoscut unul și pe lună de l-ar fi întâlnit. Inspiră puternic cu nasul îndreptat spre corpul acestuia. De acolo o învăluiră împerecheate două arome. Păru și mai contrariată. Asta chiar era ciudat. Două arome și la fel de puternice? Înțelegea acum pripirea șoimanei. Medită pentru câteva clipe. Asta era ceva nou pentru dânsa. Una dintre arome era definitiv de poet, fără doar și poate, dar cealaltă părea mai degrabă asemănătoare cu cea a... De aici însă nu își mai putu continua gândul. Nu-i găsea niciun temei. E imposibil. Bărbatul a fost doar lovit, e drept, cu o oarecare violență, dar nu mortal. Dar la urma urmei, orice și oricum ar fi fost, acesta trebuie să fie și poet. Și ca atare, ce atâta îngândurare? Își formulă ea pe moment o soluție salvatoare. Și cu siguranța unuia care își cunoaște bine și meseria, dar mai ales rolul, întări. Da, fa, poet, ce, nu mai auzi bine? Și apoi, pe un ton mai puțin tăios. Și ce săriși ca o zăludă? Hai, dă-te aproape, că nu te mănânc. Șoimana nu părea să se încreadă în noua schimbare a vocii, mai mult decât în cea care îi ordonase mai înainte cu atâta strășnicie. Măiastra, văzând-o încă temătoare, adăugă cât putu de miros. Hai, vino, vino acușoi mană, vitează, că nu-ți face măiastra niciun rău, promit. La auzul promisiunii, șoimana se înduplecă. După scurt timp, se alătură și Samodiva. Toate trei se roteau acum deasupra omului. Am crezut că e vreun chinez dintre aceia rămas ascuns prin locurile astea, prinse iar glas șoimana. Nu e soro chinez, dar nici de prin locurile astea nu pare să fie. E un străin, da, asta e, un străin, își exprimă convingerea Samodiva, după ce și ea mirosi corpul. Chinez ori ba, nu contează. Șoimano, dă-te jos și fă-ți meseria, porunci măiastra. Șoimana sări de pe coada lopeții și, îngenunchind lângă tânăr, se apucă metodic și întoarse acestuia pe dos toate buzunarele. Găsi doar o cutie de chibrituri. Privi în sus cu un aer vinovat. Măiastra însă îi zâmbea îngăduitoare și numai ochii însă îi scăpărau cu neîndurare, indicându-i și rucsacul. Învârtindu-se ca o sfârlează, șoimana apucă rucsacul și îi deșertă tot conținutul pe drum. Un plovăr, o pereche de ciorapi de lână, un ceas de mână și un caiet fu tot ce găsi. Înmână măiastrei caietul și ceasul. Apoi, în timp ce milostivele studiau obiectele găsite, ridică pușca și o scutură și pe aceasta ca pe rucsac. Nimic. Dezamăgită, îmbrăcă plovărul și, săltându-și șiragurile cu clopoței care îi încingeau încheietura gleznelor, încălță și perechea de ciorapi. Toate îi veneau caragios și ea aprecie asta. Îmbujorată, începu să danseze, la început cu pași lenți, apoi din ce în ce mai rapizi în jurul omului. Dansând, îi veni și cheful să cânte. Năframă de zână, fecioară păgână, scăldată pe lună, nălbită cu nună. Din ierburi urzită pe rouă cusută, de soare ferită, de dor oblojită, de foc neoprită. Din beznă evită, de aștri ursită, cu gând de ispită, șăgalnică iță la trup mărunțică, cu ochii de șoimiță și glas de domniță, nălbiță, leiță. Hei, gata, nebuno, fiți ar să-ți fie de ochi, o opri puternica după un timp în care și ea și Samodiva o acompaniaseră ținând ritmul. Ai ridicat în picioare toată pădurea cu salbele tale. Amețită de iureșul dansului, șoimana se prăbuși lângă tânăr. Acum, acesta parcă nu-i mai era atât de urât. Și petrecându-și brațele în jurul, îl sărută cu foc. Omul gemu scurt și, fără a deschide ochii, recăzu în toropeala de dinainte. Uite, citește că ai ochii mai buni. Dar de la început, ca să ne putem da seama de valoarea literară a textului. Spunând aceasta, măiastra îi aruncă șoimanei caietul. Privirea acesteia nu urmă toată traiectoria caietului, ci se concentră, iute, pe mișcarea unei bucățele de hârtie care se desprinsese dintre paginile lui și care, acum, cobora legănându-se ușor. Caietul se opri lovind pietrele drumului. Ochii buni, zici, se amuză Samodiva, văzând cum îi scapă șoimanei caietul. Șoimana înhăță din aer bucățica de hârtie și răspunse arțăgos: Da, soră, bun! Și citi: Dacă te simți urmărit, în chip de om să danseze cu elele, ce respirând libertate, așteaptă acolo făurarul ce poate ca cerbul, aleargă pe munte, mai sunt și alții cu dânsul. Ei, ce-i asta? Întrebă nedumerită măiastra. E ce scrie pe hârtie. Ce hârtie, noroadă? Hârtia care a zburat din caiet. Șoimana trebuie să le explice milostivelor pendelete, însă fără a precupeți timp și cu o abia ascunsă plăcere, cum, în timp ce caietul cobora spre ea, pe care desigur că l-ar fi prins, fără doar și poate, se sizase o fărâmă de hârtie luându-și zborul dintre pagini. Hârtie de pe care le și citise ceea ce ele ascultaseră mai înainte. Citește din nou, dar cu intonație și mai rar, ordonă măiastra. Dacă te simți urmărit, în chip de om să danseze cu elele, ce respirând libertate, așteaptă acolo făurarul ce poate ca cerbul, aleargă pe munte, mai sunt și alții cu dânsul. Nu înțeleg nimic, mărturisi Samodiva plictisită. Nici eu, aprobă șoimana. Dar așa stă scris aici. Ce fel de literatură e asta, măiastru? Măiastra nu le răspunse, doar murmură pentru un timp, ca pentru sine, repetând cuvintele. Și zice de bine ori de rău. Am zis eu că-i chinez, mai adăugă șoimana. Însă ceva e sigur despre noi acolo, dori să întărească și Samodiva. Ia uite, poetul nostru cu ce umblă, acuză șoimana, uitându-se din nou circumspectă la tânărul pe care cu mai puțin de 2 minute în urmă îl sărutase. Șoimano, termină cu insinuările, se enervă măiastra. Ia mai bine caietul și citește-ne ce scrie acolo. Poate așa vom afla despre ce este vorba. Citesc, citesc, se fandosi șoimana, căutându-și un loc cât mai comod pe cărarea istoriei. Deschise caietul. Miercuri, 12 februarie. Doamne, nu mă lăsa doborât pe cărarea pădurii de... Completă articulând ironic Șoimana. Șoimano, lasă șaga! O atenționă măiastra. Hai, și acum ce te-ai oprit? Dă-i bătaie! Miercuri, 12 februarie. Doamne, nu mă lăsa doborât de... Autor, Emanuel Pop. Lectura, Maia Martin.